سب سے پہلے کسی معاشرے کے اندر جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے، جو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے، جو اختلاف پیدا ہوتا ہے، وہ انقلابی لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ لوگ اپنے ماحول میں بس رہے ہوتے ہیں، سب لوگ اپنی تقدیر پر صابر و شاکر، غلام سمجھتے ہیں یہ ہماری تقدیر تھی کہ ہم غلام ہیں، غربا سمجھتے ہیں کہ ہماری تقدیر تھی کہ ہم غریب ہیں، اور ان کی تقدیر ہے کہ یہ امیر ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک اعتبار سے وہاں چاہے آپ اسے فالس کہیں، غیر حقیقی کہیں، لیکن امن ہوتا تھا، کوئی کانفلکٹ نہیں، کوئی تصادم نہیں، کوئی غلاموں نے بغاوت نہیں کی تھی مکے کے اندر، کوئی امیروں نے غریبوں کے اوپر دھاوے نہیں بولے تھے۔ اس ماحول میں جب حضور نے کھڑے ہو کر کہا یہ نظام غلط ہے، تمہارے عقائد غلط ہے، تمہارا اخلاق غلط ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس تالاب کے اندر پتھر کس نے پھینکا؟ وہ تو آن حضور نے پھینکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد وہ لہریں تو اٹھنی تھیں، وہ ایک فطری رد عمل ہے۔